jest trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota 4 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis trójki. Prawo i Sprawiedliwość w Półtusku, Koalicja Europejska w Białymstoku. Na początek przypominamy, o czym mówiono podczas konwencji przed eurowyborami. Policja apeluje o rozważną jazdę i jako przestrogę podaje statystyki z majówki. Jutro rozpoczną się powroty z długiego weekendu. Wiemy już, kto jest siatkarskim mistrzem Polski. Więcej o tym za chwilę. O obronie Kościoła, roszczeniach za II wojnę światową i polityce unijnej mówili w Półtusku politycy Prawa i Sprawiedliwości. W pikniku patriotycznym PiS-u wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i wicepremier Beata Szydło. Był tam też Karol Surówka. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił m.in. o znaczeniu Unii Europejskiej i NATO dla Polski. Jego zdaniem patriotyzm wymaga dziś, by Polska była członkiem tych struktur i przestrzegała zobowiązań traktatowych. Równocześnie, według byłego premiera, Polska musi też pilnować tych elementów władzy, które są zastrzeżone dla rządów krajowych. Jarosław Kaczyński mówił też o wartościach i przeciwstawianiu się, jak to nazwał, brutalnym atakom na Kościół. Prezes PiS-u przekonywał, że w Polsce Kościół jest jedynym depozytariuszem systemu wartości, nawet dla ludzi, którzy nie są wierzący. Kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę. Politycy PiS-u mówili też o historii i, tu cytat, próbach zniesławienia Polski i przypisywania Polakom zbrodni niemieckich. Premier Mateusz Morawiecki poruszył temat, jak mówił, roszczeń finansowych wobec Polski za II wojnę światową. Nigdy się nie zgodzimy na jakiekolwiek wypłaty dla kogokolwiek. W Półtusku głos zabrali również wicepremier Beata Szydło, minister środowiska Henryk Kowalczyk i wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Karol Surówka, Polskie Radio. Liderzy Koalicji Europejskiej spotkali się natomiast na konwencji wyborczej w Białymstoku. Zapowiedzieli m.in. program naprawy polskiej służby zdrowia. Na konwencji był Grzegorz Pilat. W Białymstoku przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podkreślał, że stawką zbliżających się wyborów europejskich są jeszcze większe pieniądze dla Polski. Nasz program w tych wyborach to 100 miliardów złotych więcej niż jest w stanie wynegocjować rząd PiS. Grzegorz Schetyna przedstawił 9-punktowy program naprawy polskiej służby zdrowia. Termin oczekiwania do specjalisty nie będzie dłuższy niż 21 dni. Oczekiwanie na SOR-ze nie może trwać dłużej niż 60 minut. W ciągu 7 lat wyleczalność raka w Polsce osiągnie poziom najbardziej zaawansowanych krajów zachodniej Europy. Lider PO zapowiedział też, że w każdym województwie powstaną centra profilaktyczne, które mają poszerzać wiedzę o chorobach i ich skutkach. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz skupił się na propozycjach dla polskiej wsi. Zapowiedział m.in. Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Fundusz, który w czasach trudnych, kiedy przychodzą klęski żywiołowe, huragany, a dzisiaj susza, taki fundusz zabezpieczyłby właśnie w takich momentach gospodarstwa, żeby trudny rok mogły przetrzymać. W konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Białymstoku brali też udział inni liderzy partii tworzących koalicję. Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty, szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i przewodnicząca partii Zieloni Małgorzata Tracz. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. A wybory do Parlamentu Europejskiego będą 26 maja. Powoli kończy się sobota, jutro ostatni dzień długiego weekendu i powroty do domu. Policja apeluje. Pamiętajmy, że ta prędkość, która widnieje na znakach drogowych, nie zawsze w zależności od warunków pogodowych jest prędkością bezpieczną. Zadbajmy o swoją kondycję psychofizyczną, więc pod żadnym pozorem nie wsiadajmy za kierownicę w stanie nietrzeźwości, czy też po użyciu alkoholu. Pamiętajmy o pasach, pamiętajmy o tym, aby podczas jazdy nie rozmawiać przez telefony komórkowe, czy też pisać SMS-ów, bo naprawdę chwila takiej nieostrożności, oderwania wzroku od przedniej szyby może doprowadzić do tragedii. To Renata Laszczka-Rusek z Policji w Lublinie. Na drogach jest więcej patroli. Mundurowi prowadzą akcję Bezpieczna Majówka 2019. Od początku majówki na drogach doszło do 258 wypadków. Zginęło 19 osób, a rannych zostało 313. Policja zatrzymała 961 nietrzeźwych kierowców. Siatkarze Zaxe Kędzierzyn-Koźle zostali mistrzami Polski. W finale pokonali Oniko Warszawa. W rywalizacji do trzech zwycięstw Zaxa wygrała 3-0. W ostatnim spotkaniu w setach było 3-1. Sport w trójce o 21:00. Mimo chłodu i deszczu do Wolsztyna w województwie wielkopolskim przyjechały tysiące miłośników kolei z Polski i zagranicy. W mieście do jutra potrwa 26. parada parowozów. W tym roku perełką był angielski parowóz z 1879 roku. To najstarszy taki zabytek w historii wolsztyńskich parad. uwielbiam, jak one po prostu jeżdżą i już szczerze mówiąc mogę nawet schować ten aparat i popatrzeć, jak on jedzie, jak on pachnie, po prostu coś wspaniałego. To już 26. parada. Trochę nostalgia za innymi czasami, kiedy nie trzeba było się tak strasznie spieszyć i można było się nacieszyć takimi widokami, jak dzisiaj mamy okazję. Sprawiają wrażenie, jakby cały czas żyły. Jakby to były żywe organizmy, a nie tylko maszyny. To nie to, co teraz te elektryczne urządzenia, które po prostu tego, ale to żyje dla mnie. Co roku pan przyjeżdża? Od paru lat tak. To nieważne, że to 300 parę kilometrów. A do Wolsztyna specjalnym pociągiem przyjechało między innymi 600 miłośników zabytkowych parowozów z Niemiec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pogodzie ważne ostrzeżenia synoptyków. Opady śniegu mogą pojawiać się w południowej części Dolnego Śląska. Na południowym wschodzie mocno popada deszcz, z kolei na północnym zachodzie. W nocy możliwe przymrozki. Teraz w całym kraju pochmurno, na południowym zachodzie w okolicach 2-4 stopni, w pozostałych regionach od 8 do 14 i najcieplej w centrum oraz na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Magiczna Dolina Szarlotty spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarlotty. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 20 na placu Piłsudskiego w Warszawie trwa koncert Chórem za Europą. Jest tam Mariusz Cieślik. Halo? Szanowni Państwo, no chyba słychać, co słychać, to znaczy słychać w tej chwili zespół Hej, wykonają zespół chóru Gospel Rain. To jest utwór Kto tam, kto jest w środku i myślę, że posłuchajmy teraz razem tego utworu, a potem jeszcze powiem, co będzie później. Pokażcie Polsce, że jesteście! To było Kto tam, kto jest w środku z repertuaru grupy Hej. W naszej podróży przez ostatnie 15 lat wchodzimy w rok 2010, który zostanie zapamiętany z powodu jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w naszej najnowszej historii. 10 kwietnia w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem ginie 96 osób. Wśród nich jest prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Ofiary opłakiwały miliony Polaków. Między innymi spotykaliśmy się tutaj na placu Piłsudskiego. Wkrótce potem przychodzą dwie fale powodzi, które nazwano powodziami stulecia. Świat w tym czasie żyje rewelacjami portalu WikiLeaks, który ujawnił tajemnice amerykańskiego wywiadu. W muzyce 2010 rok to rok pod znakiem kobiet. Po latach wracały na listę Hanna Banaszak, Renata Przemyk, ale kibicowaliśmy także Kasi Nosowskiej i Annie Marii Jopek. Ale prawdziwym objawieniem okazuje się nowy album Moniki Brodki, Granda. Piosenka tytułowa i inspirowana wschodnimi klimatami w pięciu smakach docierają do pierwszego miejsca naszej listy. Do studia przy Myśliwieckiej 357 jeszcze wrócimy, gdzie jest Marek Niedźwiecki, studio programu Trzeciego Polskiego Radia, a przed Państwem hurt Sound and Grace, piosence W pięciu smakach. Hurt Sound and Grace na żywo na placu Piłsudskiego. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale Państwo świetnie słyszeli. Tu jest jakieś kilkanaście tysięcy ludzi, może 10, może trochę więcej, może trochę mniej. I ciągle ktoś tutaj przychodzi, podchodzi, bo naprawdę warto, bo takiego koncertu jeszcze nie było. Piosenki z listy wykonują chóry, bardzo znane, bardzo popularne chóry, takie jak Sound and Grace, TGD, czy też chór Agaty Steczkowskiej dziecięcy. Jeszcze będą piosenki takie, które towarzyszyły nam w kolejnych latach. Między innymi będzie wielki hit Pawła Domagały, Weź nie pytaj. Między innymi będzie Krzysztof Zalewski, Kurier. Będzie Cortez i Dobry moment. Będzie Tilaf i Pielgrzym. Będzie Laocze. No i to wszystko tutaj. Będzie Perfekt i Dawid Podsiadło. Wszystko tutaj na placu Piłsudskiego, także jak ktoś ma blisko, to zapraszamy. Bo ludzie tutaj się dobrze bawią, mimo że powiedzmy nie jest jakoś bardzo gorąco, ale mam wrażenie, że wszystkich grzeje dobra energia płynąca ze sceny i płynąca od naszych kolegów, którzy ten koncert prowadzą. Marka Niedźwieckiego, którego każde wejście tutaj jest witane naprawdę, naprawdę oklaskami. I Hirka Wrony. Oddaję głos do studia na Myśliwieckiej. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A my już za chwilę spotkamy się z Leskim. Wracamy na Myśliwiecką w studiu Trójki Leski. Dzień dobry. Dobry wieczór. Umawialiśmy się na spotkanie od ponad roku. No, musiało się wszystko poukładać. Jakoś się nie udawało zupełnie. Rozmawialiśmy wielokrotnie na temat twojej płyty Miłość, strona B, ale rozmawialiśmy prywatnie. Antenowo właściwie to jeszcze nie raz tam przez moment taki wątek się przemknął. Ja nie ukrywam, że w tamtym roku były dwie płyty, które na mnie zrobiły duże wrażenie. Jedną z tych dwóch płyt jest twoja płyta. Mówiłeś mi o tym i za każdym razem nie wiem, co powiedzieć. Bardzo mi miło z tego tytułu i cieszę się, że te wszystkie słowa, które mi powiedziałeś poza audycją, są tak trafne, jeśli chodzi o no po prostu rozgryzienie tego, co tam gdzieś jest poukrywane między wersami. Ta płyta jest płytą niezwykle osobistą. Rzadko zdarzają się płyty, w których artysta tak bardzo by się odsłaniał, jak ty zrobiłeś to na tym krążku. Zdecydowanie jest to płyta osobista, ale też muszę przyznać, że nie miałem do końca świadomości, że aż tak bardzo jest to proces ekshibicjonistyczny. Niemniej zależało mi bardzo, żeby to była muzyka nieobojętna i żeby była taka no po prostu, jaka powinna w tym momencie się zdarzyć z mojej strony. No bo bardzo nie lubię rzeczy, które są tworzone na potrzebę czegoś. Wolę, jak są tworzone z potrzeby. Więc no po prostu tak to wyszło. Ile na tej płycie jest ciebie, a ile jest fikcji? Jest tutaj zdecydowanie najwięcej mnie. No, nie chcę jakby więcej mówić, bo chyba powiedziałem w tekstach aż nadto. Powiedziałeś dużo w tekstach, ale i ta płyta jest niezwykle dla mnie przynajmniej zwarta muzycznie, bo tamte dźwięki są, jak rozmawialiśmy kiedyś już, od takich brudnych, jakbyś zaczynał troszkę wstydząc się, że chcesz o tym wszystkim opowiedzieć, potem jest coraz jaśniej, a potem jest już całkowicie ładnie. No jakby kolejność piosenek nie jest przypadkowa, w ogóle chyba nie ma rzeczy przypadkowych na tej płycie. Obaj, czasem przepychając się z Marcinem Borsem, czuwaliśmy nad tym, żeby to był album konceptualny. No i w związku z tym też, nie wiem, z 5 albo z 6 piosenek w ogóle wypadło, ponieważ jakby nie mieściły się one w jakiejś narracji, o którą mi na pewno chodziło i pewnie Marcinowi też, bo myślę, że słuchał tych tekstów uważnie i też słuchał tego, co ja mam do powiedzenia. No i po prostu wybraliśmy 11 utworów. Chociaż chyba teraz mogę powiedzieć już, bo minął rok właściwie, że jest jeden ukryty utwór na płycie. Więc no można powiedzieć 12. 11 oficjalnych numerów, które tworzą historię, ale jest jeden utwór ukryty w niekonwencjonalny sposób. To teraz bardzo osobisty utwór, jak powiedzieliśmy. Jeden z bardzo osobistych utworów z tej płyty. Sam powiedziałeś, że no, tekst, który chyba lubisz najbardziej. Jest to tekst, znaczy powiedzmy, z którego jestem dumny, bez patosu i nadmiernej dumy, ale powiedzmy, że jestem zadowolony. Chodziło mi o przekazanie czegoś takiego właśnie w utworze Skóra, co by pokazywało, jak ciężko zrozumieć drugiego człowieka i co by było, gdyby zamienić się po prostu w jedną postać i na przykład 2 razy tyle żyć, wiedzieć o sobie wszystko. Pytanie, czy to jest rozwiązanie, czy to by dawało nam pełnię szczęścia. No i tutaj 3 kropki. Leski, Skóra. Gdyby nie skóra, wlałbym się w ciebie cały. Patrzyłbym sobie pod twoich powiek, patrzę. Jaki mam kolor, jaki kształt. Co robię z twym pulsem? I'm skóra, wlałbym się w ciebie cały. Znałbym twe myśli, mógłbym je czyścić, scalić. Żar naszych spojrzeń, smakowe pulsacje krwi, żar naszych spojrzeń, skoki wzwyż. Kubki smakowe. Leski w studiu Trójki. Kiedy wspomniałeś Marcina Borsa, ja mam wrażenie, że on też bardzo mocno wszedł w tę płytę. Jak był u mnie parę tygodni temu Wasio, który nagrywał mniej więcej w tym samym czasie swoją płytę jak ty. Tak, spotkaliśmy się. Także mijaliście się w studiu. To ja słuchając płyty Wasia mówię, nie no, to momentami brzmi jak Leski. Nie wiem, czy to dobrze, ale dobrze jest na pewno z tego tytułu, że Marcin wszedł w tę płytę, tak? Że nie było tak, że tam dwa spotkania i już od razu jest w tłoczni płyta, tylko no, tam musieliśmy jakąś drogę we dwóch przejść, żeby tę płytę skończyć i podać ją w takiej wersji. Myślę sobie, że właśnie te takie brudniejsze dźwięki to jest jakby jego świat, a powoli to, co zmierzało ku, nie wiem, światełku w tunelu, aż do Wszystko, co kocham, które zresztą jest nowym singlem. Dlatego zaraz zagramy. I też ważną piosenką, i też osobistą. No i też zamykającą całą opowieść. Tak, tak, zamykającą całą opowieść. Przynajmniej na stronie B. Skąd ten wir? Utwór, w którym nie ukrywam, że jak go posłuchałem po raz pierwszy, a słuchałem go niezliczonej ilości razy, jak całej płyty również, na długo przed ukazaniem się jeszcze, to taki właściwie sposób śpiewania i nagrania twojego wokalu, że ja musiałem się mocno wsłuchiwać, żeby zrozumieć, co ty śpiewasz w ogóle. No tak, Marcin rzucił to na przester. Zresztą rozmaite techniki stosował, bardzo ciekawe zresztą. Dla mnie bardzo dobra szkoła. No i dlatego ten wokal tak brzmi, ponieważ zdaje się, on jest puszczony przez piec. Mhm. Zresztą sporo efektów takich software'owych, niekoniecznie właśnie przez fizyczny piec, ale przez różne efekty wewnątrz komputera. Ja już nie pamiętam, bo po prostu było tyle wersji i różnych pomysłów, że nie pamiętam, która aktualnie się, że tak powiem, ostała na płycie. No, na pewno ten utwór powstał troszkę z inspiracji takiego koncertu, nie wiem, czy pamiętasz, ale na pewno pamiętasz. Z 90 lat. Plant Page dla MTV Unplugged w Marrakeszu. I chciałem bardzo, żeby ta piosenka była taka właśnie piaskowa, żółta, nie wiem, żeby miała taki kolor. Zawsze mi się piosenki obrazują właśnie pod postacią kolorów. No i ta piosenka miała dla mnie taki piaskowy, jak po prostu pustynia, kolor. I żeby miała w sobie taki element mantry, powtarzalnego riffu. I stąd właśnie taki charakter utworu, że ona się zaczyna i w ogóle jest oparta o gitarę akustyczną. No i jest dołożonych parę właśnie takich efektów zbrudzających. No i mamy skąd ten wir. Ta płyta jest wciągająca bardzo a propos wiru, bo nie ukrywam, że ja słuchałem jej wielokrotnie. Najprzyjemniej było, kiedy było cicho dookoła. Dość późno wieczorem, że można było się w tej płycie całkowicie zanurzyć, że tak się wyrażę. No nie ukrywam, że łzy w oczach miałem parę razy, słuchając. Słuchaj. Ale o tym wiesz. Ja w ogóle bardzo chciałem, żeby ta płyta przede wszystkim wzbudzała jakieś emocje, nawet jeśli złe, to dobrze, że jakiekolwiek, tak? Jakby splot był płytą dla mnie absolutnie przełomową, ponieważ ja zmieniłem w ogóle styl życia, całkowicie odwróciłem swoje życie tą płytą, właściwie już zaczynam trochę. Natomiast ta płyta nie była w ogóle obliczana na nic. No ja po prostu miałem tam jakieś swoje inspiracje, chciałem coś powiedzieć i też zrobiłem właśnie taki ruch, o którym zresztą wielokrotnie mówiłem, że po prostu uciekłem z chaty na jakiś dłuższy czas, żeby nie po to, żeby mieć powód do gadania na wywiadach, tylko po to, żeby w ogóle usłyszeć i właśnie zejść troszkę niżej do takiego poziomu, który może będzie zbyt osobisty, ale na pewno będzie prawdziwy i nie będzie jakimś sztucznym tworem, tylko po prostu powiem to, co aktualnie miałem w sobie, gdzieś tam głęboko. Ta płyta była oczyszczeniem. Co dalej? To jest w ogóle bardzo dobre pytanie. Od tego czasu postanowiłem sam się uczyć produkcji muzycznej, ponieważ w ogóle to, co zauważyłem, to, że podczas nagrania drugiego albumu, że największym kapitałem, największym atutem jest energia. Nie ma żadnych efektów, żadnych muzyków, żadnego sprzętu, który po prostu może zastąpić energię. Ona się zapisuje gdzieś między dźwiękami. Zresztą był jakiś parę lat temu eksperyment fizyczny, że udowodniono, że energia to materia. No i myślę, że jest coś w tym. Po prostu energia, która się zapisuje w piosence, sprawia i wpływa na, sprawia, że słuchacz w konkretny sposób to odbiera i wpływa na jego po prostu percepcję. Więc bardzo mi zależy teraz na tym, żeby nie tracić czasu, żeby piosenki, które powstają, od razu szły w świat po prostu. To znaczy, myślę, że będę chciał wypuścić coś wkrótce, co właściwie w całości wyprodukowałem. Oddam to do jakiegoś kreatywnego miksu i zobaczymy, co się z tym zadzieje. W każdym razie, no, mogę sobie pozwolić na to, żeby wstać o drugiej w nocy, zejść i nagrać pomysł, prawda? Nie muszę czekać, żeby się spotkać, wiadomo. Czym więcej osób, tym trudniej się po prostu jakoś złapać. No więc myślę, że teraz taka filozofia mi będzie przyświecała, a nie zdradzę szczegółów, czy to będzie bardziej konceptualne, czy mniej, czy to będzie bardziej akustyczne. Znaczy, właściwie to chyba trochę mnie znowu pcha w stronę akustyczną, ale z pewnością z jakąś bardziej świadomą elektroniką. Te utwory już są? No, już są. Już się tworzą. Już nawet niektóre się stworzyły i są w pełnej wersji, więc czekam tylko. No ja ich jeszcze nie znam? No, jeszcze no, nie mogłem ich na razie pokazać. Musiałem po prostu iść do swojego wydawcy i najpierw zasygnalizować, że coś takiego jest. No i teraz mam nadzieję, że wystartujemy. Czyli kiedy będzie płyta? Nie podejmuję się takich deklaracji, ale mogę powiedzieć, że bardzo mi zależy, żeby kilka piosenek najpierw się pojawiło, a później dopiero ustalimy datę premiery płyty. Ja jestem gotowy. Piszę sporo piosenek, więc nie ma tak, że... Znaczy materiał po prostu będzie. Chodzi o administrację. To dobrze. To teraz utwór, który kończy wszystko, co kocham, i twój ostatni singiel z płyty Miłość strona B. Dziękuję bardzo, Leski. Dziękuję. Nie musisz oprawiać zdjęć. Lukro schować spojrzeń. Wystarczy film, wspólny sen. Bądź obok, gdy przyznać wstyd, że nie jest dobrze. Krzyczą karetki, ucieka mi tlen. Wszystko, wszystko co kocham jest tu. Czekaj, aż zrosną się chore myśli, zostaną w nas odłamki słów. Bądź obok, gdy gubię trop, przegrywam bitwy. Krzyczą karetki, brakuje mi tchu. Wszystko, wszystko co kocham jest tu. Wszystko jest tu. Miłość skrapla się w sercu. Przez błysk wszystko, wszystko co kocham jest tu. Wszystko jest tu. Miłość skrapla się w sercu. Ulatnia wszędzie. To był Leski. Po godzinie 21, tak mniej więcej za godzinę, kolejny gość, czyli Olaf Deriglasów. A w rozmowie z Leskim wspominałem, że w tamtym roku dwie płyty polubiłem bardzo. To właśnie płyta Miłość Strona B, o której rozmawialiśmy, a także BED Elektro Brodacze Live Act. udaje, że nie patrzy. Każdy udaje. Każdy udaje i nie patrzy. Każdy udaje, każdy. Zespół Brodacze Life Act. A na scenie przy Placu Piłsudskiego w Warszawie trwa koncert Chórem za Europą. Podsłuchajmy się, posłuchajmy, co tam się dzieje. Polska muzyka popularna to ważna część europejskiej kultury. 2016 to czas klasyków. Obok klasyka hip-hopu kaliber 44 mamy klasyka polskiego śpiewania Zbigniewa Wodeckiego. Są na liście oczywiście ci, którzy są zawsze, czyli Kult, Hej czy T-Love. No właśnie, zespół T-Love wydał płytę pod takim właśnie tytułem, a piosenka Pielgrzym szybko dotarła do pierwszego miejsca. To była znakomita płyta, pełna świetnych piosenek. Teraz utwór z tego właśnie krążka, Pielgrzym i chór TGD. Powitajcie ich gorąco! Powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Wielkie, wielkie brawa! Wielkie, wielkie brawa! Bardzo trudna piosenka i fantastycznie wykonana. Pielgrzym z repertuaru grupy T-Love. Ja mam jeszcze dla Państwa taką propozycję. Otóż tutaj Państwo widzą po scenie krąży taki operator szalony. Jak on kieruje lufę swojej kamery na Państwa, to zróbcie taki duży, duży hałas, wiecie, bo to wszystko później zobaczy cała Polska. Także proszę mieć tę uwagę w sercu. A my cofamy się do roku 2017. Prezydentem Stanów Zjednoczonych zostaje Donald Trump, który podczas wizyty w Polsce, dosłownie kilkaset metrów stąd, na Placu Krasińskich wygłosi ważne przemówienie. Ameryka, a wraz z nią cały świat żyją akcją Me Too, piętnującą molestowanie. Jest to też rok, kiedy po raz pierwszy pojawiają się podejrzenia, że fake newsy w mediach społecznościowych mogą wpływać na wydarzenia polityczne. Z dobrych wiadomości mamy awans reprezentacji na mundial. Dobra wiadomość, jaka z Myśliwieckiej płynie do artysty, jest taka, że jest artystą trójkowym. To znaczy podoba się naszym słuchaczom, ale także dziennikarzom pracującym w trójce. Tak było z Cortezem. Właściwie od debiutu piosenki Zostań został w trójce i wszystkie jego następne single docierały do samego szczytu listy. To był dobry moment dla Corteza. Sound and Grace za chwilę wykona piosenkę Corteza Dobry Moment. A ja tylko chciałem dodać, że Cortez z reguły, kiedy siada przy swoim fortepianie, ma zakryte oczy czapeczką. Ich widać. Są piękni, młodzi i wspaniale śpiewają. Sound and Grace i Dobry Moment. Cierpisz ze mną, nie mogę patrzeć, jak cię ranię. Powinnaś odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym tylko. Nie wiem, jak mogę przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment. Już nie czekajmy, to dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień, to dobry moment. Może przypadkiem się spotkamy. Znów poczujemy tamto, znów się będziemy dobrze bawić. Tym razem ja posłucham. Z błyskiem w oku miją, powiesz coś o dzieciach, coś o sobie. I wtedy będę pewna, że o miłości nie. Oh. Trójka. Program trzeci. Wracamy do studia przy Myśliwieckiej. Nowość przed nami. Piosenka, która już była na antenie Trójki, chyba ze dwa razy. Grał ją Piotr Kaszkowski. Joanna Forbrot. Cukierek albo psikus. To opowieść o koleżankach z korporacji. Joanna Forbrot. Chórem za Europą. Na placu Piłsudskiego jest Mariusz Cieślik. Halo? Na scenie teraz przedostatni utwór tego koncertu, a może przedostatni, można należałoby tak powiedzieć. To jest utwór z roku 2018. Weź nie pytaj, Paweł Domagała. Wielki przebój. Piosenka, która natychmiast stała się jednym z ulubionych tańców pierwszych na polskich weselach. Ale to za chwilę będzie taka piosenka, która jest znacznie ciekawsza pod względem znaczeniowym, ponieważ jest to opowieść o kurierze Janie Nowaku-Jeziorańskim, jednej z najważniejszych postaci Powstania Warszawskiego, człowieku, który przewoził rozkazy od dowództwa Armii Krajowej do dowództwa Powstania Warszawskiego. I chciałem Państwu powiedzieć tylko przede wszystkim jedną rzecz, że jest tutaj fantastyczny nastrój, to znaczy jest pięknie oświetlona scena, zasłuchani ludzie, którzy nawet, muszę powiedzieć, że był taki moment, że tańczyli, tutaj to się tylko bujają, bym tak powiedział, kiwają, o tak, to jest chyba właściwie odpowiednie. Chociaż widzę tutaj młodych ludzi, nie wiem, czy rodzice im pozwalają aż tak długo siedzieć na dworze, ale widzę młodych ludzi, którzy jednak tańczą. No cóż, drodzy Państwo, to jest chyba już impreza, która powoli przechodzi do historii. Świętowaliśmy tym koncertem 15-lecie Polski w Unii Europejskiej. To jest jakby podsumowanie kilkudniowych obchodów tego 15-lecia. Zaczęło się na stadionie, pod Stadionem Narodowym na Błoniach 30. Potem był wielki koncert tutaj po sąsiedzku w Teatrze Wielkim. Między innymi z udziałem Radzimira Dębskiego, zwanego też Jimkiem, i Polskiej Orkiestry Radiowej. A dzisiaj spotykamy się na Placu Piłsudskiego, żeby słuchać piosenek z listy przebojów programu trzeciego, które zapowiadają nasi redakcyjni koledzy Hirek Wrona i Marek Niedźwiecki. Hirek jest tu, Marek jest w studiu radiowej Trójki na Myśliwieckiej. I za chwilę, już dosłownie za kilkadziesiąt sekund usłyszymy, jak zapowiada kuriera Krzysztofa Zaleskiego, a teraz na scenie jest Hirek Wrona. Opowiadającego o legendarnej misji Jana Nowaka Jeziorańskiego, zatytułowaną Kurier. A tytułową piosenkę z tego filmu ciągle jeszcze na naszej liście śpiewa Krzysztof Zalewski. Krzysztof, który związany jest z Trójką bardzo mocno, miał tutaj swój autorski program Zalew Muzyki. No i z kolegami Cortezem i Dawidem Podsiadło nagrał piosenkę Początek, która przez wiele miesięcy królowała na liście przebojów programu trzeciego. Ale ja już teraz wysyłam do Państwa kuriera. Powitajcie ich ponownie gorąco. Sound and Grace, piosence Kurier. Thank you. Sound and Grace. Brawo, brawo, brawo. Bardzo proszę o pozostanie na scenie chóru Sound and Grace. Ja powiem szczerze, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby chór nagrywając ten utwór trafił na listę przebojów Trójki, czyli ta sama piosenka w dwóch wykonaniach mogłaby przecież na liście Trójki gościć. Powoli musimy się już żegnać, ale na finał musimy tu musi tu zabrzmieć pewien dobrze znany Państwu utwór. Na razie nie było go jeszcze na liście przebojów programu Trzeciego, ale wszystko jest możliwe. Jestem pewien, że Ludwig van Beethoven poczułby się świetnie na Myśliwieckiej. Myśliwiecka pozdrawia plac Piłsudskiego i razem zaśpiewamy Odę do radości. Dziękujemy Markowi Niedźwieckiemu, który dyżurował dziś przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie w studiu Radowej Trójki. Brawo dla Marka. Dziękujemy za tę wspólną podróż przez ostatnie 15-lecie. Koncert